بات اس پر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے عطا فرمائے ہیں اور اس کی حکمت یہ بتائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ جو صبح میں گفتگو ہوتی ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ ایک روایت ہے اس کو پورا کرنا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور شاید کہ میرے دل میں اتر شاید کہ اتر جائے میرے دل میں میری بات. تو یہ رمضان اور اس قسم کی جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ بار بار دیتے ہیں، یہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ ماحول بنا ہوئے اور ہمت کر کے ارادہ کر لیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگرچہ اس بات کا علم ہے کہ رمضان کے بعد یہ ترتیب نہیں چل پائے گی، بعض عام طور پہ انسان سمجھتا ہے کہ ہر دفعہ رمضان آتا ہے، نمازوں کے اہتمام ہو رہا ہے، روزہ کا اہتمام ہو رہا ہے، بعض لوگ تراویح کا بھی اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو تراویح کا بھی اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے عام دنوں میں. لیکن فرمایا کہ کیونکہ توبہ کرنی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی جو رمضان پائے اور اپنی توبہ نہ کرا لے، بلکہ وہ ہلاک ہو جائے گا، یہ الفاظ ہے نا. اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے جبریل علیہ السلام نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے. جب فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہو، نبیوں کے سردار کی آمین ہو، تو ہلاکت سے کون بچانے والا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہلاکت سے. آج لوگ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ کوئی فقیر بد دعا نہ دے دے، یہاں تک کہ ہیجڑوں کی بد دعا سے بھی بچتے ہیں لوگ. نبی نے اگر بد دعا دے دی تو پھر کون ہلاکت سے بچا سکتا؟ لہذا ارادہ تو یہی کریں کہ زندگی بدلنی ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے، اور کم از کم رمضان کا ارادہ کر لیں کہ یار چلو اس 30 دن کا تو اہتمام ہو سکتا ہے. تو 2 دن میں کچھ باتیں آئی ہیں، کل اس پہ بات ہوئی تھی کہ نیک صحبت کا اہتمام، یہ نسخہ اکثیر ہے، بہت تیزی سے انسان میں تبدیلی آتی ہے. اللہ والوں کو تلاش کریں، ان کے پاس بیٹھیں. کچھ ظاہری امور، ہمارے والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ 5 باتیں، اگر کوئی اس پہ عمل کر لے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ والا بنا لیں گے. 5 موٹی موٹی باتیں ہیں، تھوڑی سی مشکل. چلو ساری زندگی نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان میں اہتمام کر لیں. پہلی بات، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں. ہم سب دیکھ لیں کہ ہماری تجوید کیسی ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا. حضرت علی فرماتے ہیں ایوب کی قرآن تجوید ہے، قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھیں. اب جیسے میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اس کے معنی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی، اور میں اس کو ہا کے ساتھ پڑھوں جیسے عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے معنی ہوں گے تمام توڑ پھوڑ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے. معنی کہاں سے کہاں چلے گا؟ قلب، قلب کے معنی ہوتے ہیں دل، قاف کے ساتھ، اور قلب چھوٹے قاف کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں کتا. معنی کہاں سے کہاں چلے گیا؟ رمضان میں ایک عام ماحول بنتا ہے، گھروں کے اندر تلاوتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ریس بھی لگائی جاتی ہیں، بھائی تمہارے کتنے ہو گئے، میرے 2 ہو گئے، میرے 3 ہو گئے. تو بھائی جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح تو پڑھیں کم سے کم. ان اللہ لغفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے، لام تاکید کا ہے، اور اس کو ہم نے اٹک کے پڑھا ان اللہ لغفور رحیم جیسے عام طور پہ پڑھتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے نہیں ہیں. معنی کہاں سے کہاں چلے گی؟ تو قاری صاحب کو پکڑیں، پہلا کام کسی قاری صاحب کو پکڑیں، ان کو بولیں حضرت میرا قرآن سنیں، میں صحیح پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں. اللہ کے فضل سے آج تو ہر مسجد میں حفاظ موجود ہیں، ہر مسجد میں کئی حفاظ موجود ہیں. کسی بھی قاری صاحب کی منت سماجت کریں، کون سا کہیں حضرت اس کی نمازوں کا ہمارا دار و مدار اس کے اوپر ہے، ہمارے جو وظائف بتائے جاتے ہیں ان کا دار و مدار سارا کے سارے اس کے اوپر ہے. اب آپ کو کسی نے پوچھا کہ بھائی وظیفہ پڑھنا ہے، مطلب روزی میں برکت تھی، یا مغنی یوں پڑھ لو. اب آپ نے یا مغنی یوں پڑھنا شروع کر دیا، غین کو گاف بنا دیا، کیا بنے گا؟ عام طور پہ بتاتے ہیں کہ بھائی قل ہو اللہ، تینوں قل کا وظیفہ پڑھیں حفاظت کے لیے. چلیں آگے بات آ گئی تو بتائی دوں، حدیث میں آتا ہے قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین تین مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، جو پڑھ لے تکفیق من کل شیء، ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا، ڈاکو چور جنات آصف انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچے گی۔ اور یہ بھی ایک روایت، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اگر دن میں اور کوئی وظیفہ، کوئی درود، کوئی اور وظیفہ وغیرہ نہیں پڑھ سکا تو اللہ تعالیٰ اسی سے ذکر کی برکت نصیب فرمائیں گے۔ تین مرتبہ قل اللہ احد، تین مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، تین مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں قل ہو اللہ احد، قل کے معنی ہوئی کہیے کہ اللہ ایک ہی، ہم پڑھ رہے ہیں قل ہو اللہ احد، قل کے معنی کھاؤ، قل کے معنی کھاؤ۔ تو رمضان میں اس کا اہتمام کر لیں، کم از کم کسی قاری صاحب کو پکڑ لیں، تین مہینے اگر کسی قاری صاحب کو روزانہ آدھا گھنٹہ دے دیں تو کم از کم اتنا ہو جائے گا کہ نمازیں ہماری ٹھیک ہو جائیں، باقی تو پوری زندگی کرنے کا کام ہے۔ عام طور پہ ناظرہ خانوں کا قرآن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو پڑھا جائے اور اس کو اس پر ثواب بھی ملے، ورنہ تو یہ روزانہ پڑھنے کرنے کا کام ہے، کیونکہ عام طور پہ پڑھتے نہیں ہیں، صرف رمضان رمضان قرآن اٹھا کے پڑھتے ہیں تو اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں۔ تو بچپن میں پڑھ لیا تھا، یہ روک کر مستقل کرنے کا کام ہے، قرآن مجید کی تجوید درست کریں۔ دوسرا، حضرت فرماتے تھے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا اہتمام کریں، حدیث میں آتا ہے وفر اللحا وفر الشوارب، کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ یہ صرف آپ حضرات سے اس لیے باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ کل کو آپ گریبان نہ پکڑیں کہ مولوی صاحب آپ نے بہت سی باتیں بتائیں، یہ تو بتایا رہی ہے ہمارے کو۔ اور یہ ایک ایسا دو گناہ اس میں حضرت فرماتے تھے، ایک تو داڑھی رکھنے کا اور پائچہ ٹخنے سے اوپر کرنا، اس کے متعلق بھی آتا ہے حدیث میں کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ اوپر سے آنے والے لباس کا وہ حصہ جس سے ٹخنا ڈھکے گا، ٹخنا کیا ہے، یہ جو اوپری ہڈی ہوتی ہے نا پاؤں میں، پاؤں میں یہ اوپری ہڈی، اگر یہ ڈھک جائے تو یہ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ اب جہنم میں کہ اللہ تعالیٰ ٹخنا کاٹ کے ڈالیں گے، مطلب کہنے کا یہ اس کے سمیت جائے گا جہنم۔ شب برات کے متعلق جو حدیث آتی ہے اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کچھ لوگوں کی نہیں مقصد فرماتے ہیں، جس کے اندر والدین کا نافرمان ہے، شراب کا عادی ہے، اس میں ایک یہ بھی آدمی ہے جو پائچا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، کتنے لوگ مبتلا ہیں اس کے اندر، اور کوئی مزہ بھی نہیں آ رہا ہے اس میں، اور اگر زیادہ اوپر کرو تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بارش بارش ہو رہی ہے کیا۔ اب یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جب تک انسان چل رہا ہے ٹخنا ڈھکا ہوا ہے، اچھا کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں، تو مستقل گناہ گار ہے۔ داڑھی کٹانے والا جس نے داڑھی رکھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اور داڑھی ایک مٹھی رکھنی ہے، اپنی مٹھی، حجام کے بچے کی مٹھی نہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ایک مٹھی سے کم پر کتروائی ہو، منانا کا تو تصور نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی داڑھی ایسے ہی دور سے نظر آ جائے، یہ امت میں کسی کا مسلک نہیں رہا ہے، یہ صرف چند لوگ پیدا ہوئے ہیں آج سے 80 سال پہلے، 100 سال پہلے، انہوں نے اس قسم قول کیا ہے، ورنہ امام مالک، امام شافی، امام ابن حنبل، امت کا متفقن علیہ مسئلہ ہے کہ ایک مٹھی سے کم پہ نہیں کٹوا سکتے داڑھی کو۔ اب یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان اگر سو بھی رہا ہے تو اس کو گناہ مل رہا ہے، اگر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، بہت معذرت کے ساتھ بڑی سخت بات ہے لیکن بات بتانا بھی ضروری ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے لیکن داڑھی کا ارادہ نہیں کیا، گناہ مل رہا ہے، کیونکہ ایک گناہ تو چپکا ہوا ہے نا اس کے ساتھ۔ بھائی کم از کم رمضان میں ارادہ کر لیں کہ رمضان میں داڑھی نہیں کاٹیں گے۔ اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے آقا کی سنت کو نالیوں میں تو نہ بھایا کر، میرے آقا کی سنت ہے اس کو نالی میں تو نہ بھاؤ کم سے کم، ہم کاٹ کے جب شیو کرتے ہیں تو بال گر کے کہاں جاتے ہیں، نالی میں جا رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے والے رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قیامت والے دن ہم اپنی داڑھیوں کو پکڑ کے کہیں گے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سفیر آئے، کسرا کے سفیر، وہ تو مسلمان نہیں تھے، داڑیاں منڈی بھی تھی، مونچھیں رکھی بھی تھی بڑی بڑی، جیسے ہمارے یہاں پنجاب والے بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، بعض سندھی بھی سندھ والے بھی رکھتے ہیں بعض۔ تو آپ کو اتنی کراہیت ہوئی کہ آپ نے چہرہ پھیر لیا، یعنی بعض کو پتا نہیں تھا نا کہ کوئی ہونک قسم کی شکل آ جائے تو انسان بولتا یار کیا آ گیا سامنے میرے، اس قسم کی آپ کی کیفیت ہوگی. حالانکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے. اور آپ نے ان سے پوچھا تمہیں کس نے حکم دیا اس کا؟ کہا کہ ہمارے رب کیسر نے دیا ہے یا کسرا نے دیا ہے. تو آپ نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے داڑھیوں کو بڑھانے کا اور مونچھوں کو کتروانے کا. مونچھوں کی حد کیا ہے؟ مونچھیں بڑی. آپ اس کے بارے فرمایا ہے کہ جس کی بڑی مونچھ ہوں گے لم ینل شفاعتی, وہ میری شفاعت نہیں پائے گا قیامت والے دن. اور بڑی مونچھیں کیا ہیں؟ کہ یہ جو ہونٹ کا اوپر والا کنارہ ہے یہ ڈھک جائے. یہ بڑی مونچھوں کے حکم ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آدمی رکھے گا اور اس کو کینچی سے کہتے ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے, لیکن ہر دو دن تین دن بعد پھر بڑی ہو جائے گی. وہ بعض کہتے ہیں کھانے پینے میں آئے تو پھر بڑی ہے. نہیں, یہ اوپر والا کنارہ ڈھک جائے تو بڑی مونچھوں کے حکم ہے. اس کا طریقہ کہ یہ ٹریمر مشین سے کسی سے باریک کر لیں آپ یا قینچی سے باریک کر لیں. بعض علماء نے اس طرح سے مونڈنے کو جو ہے وہ بدعت لکھا ہے. چلو ٹریمر مشین سے باریک کر لیں, یہ بڑی مونچھوں سے بچ جائیں گے. ہاں یہ کہ سوبالا رکھا جا سکتا ہے برابر میں, جو بعض لوگ رکھتے ہیں نا, بھائی یہاں سے باریک ہوں یہاں سے ہلکی سی بڑی ہوں تو اس کی بہرحال اجازت ہے. تو مونچھیں باریک رکھیں اور داڑھی ایک مٹھی رکھیں. باقی باتیں ان شاء اللہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دو. اللہ تعالیٰ مجھے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.